Ну, Працягваем нашу размову. Так, што пойдзем далей? У нас ёсць бэкап. Ага. Кажуць, мае сэнс нам трохі вярнуцца і перагледзець наш варыянт. Што там было? Рэзервовая копія, да? Так. Рэзервовая копія файна было да таго часу, покуль не з'явілася прапанова Нестерова, тыльная, та, па-моему, так? Так. Тыл, тылаваць, тылаванне. Ага. Затылаваны. Плюс вельмі добра перадае канцэпт, это метафара просто цудоўная. Тыл — это тое, што застаецца ззаду, мы ідзем далей, можам як бы вярнуцца ў любы момант, бо рэзервовая копія ўсё ж такі это тое, што будзе скарыстанае як бы і перастане існаваць пасля карыстання. А вось тут глядзі, у нас было асноўнае тое, што рэзервовая копія, што мы казалі, што яно асацыюецца з нейкім запасам, не, запасная копія, што так. Запас асацыюецца з рэсурсам. Так. Вось, але па абмеркаванням у ЛДЖ ніхто не кажа, што это, у сэнсе кажа, што і рэзервовая з запасам асацыюецца, і запасная значна ў меншай ступені рэзервовая з запасной копіяй. З запасной копіяй. Дарэчы, асобнае пытанне, што яна запасная, запасная ці запасовая. Ну, у любым выпадку, тое, што пакінулі пра запас, і потым будзем карыстаць, рэч у тым, што запас пасля карыстання запасам змяншаецца. А вот калі мы гаворым пра тыльную копію, так скажам, гэтага канцэпту няма магчымасці быць вычарпаным. Это просто нейкая метафара да часу, метафара да часавага зрэзу. З іншага боку, вось былі прапанаваны варыянты з рэальнага жыцця, там пра зараз тут што было на машыну ставяць запасныя рукавіцы, запасныя інструменты, якія не вычэрпваюцца, так такія. А чаму яны, што это за запасныя рукавіцы, якія не вычэрпваюцца? Это запасныя рукавіцы, яны вычэрпваюцца. Як толькі мы пачынаем імі карыстацца, яны перастаюць быць запаснымі. Тылавая копія, ну, тыльная копія, ну, цяпер тыл абмяркоўваем, так, канцэпт толькі, без суфіксацыі. Дык вось, яна ніколі не ператворыцца ў асноўную. Яна фіксуе нейкі часавы зрэз. Яна не можа быць змененая. Вось, у чым штука? Это тое, это мінулая копія, скажам. Это, хай будзе, это метафара, да, мінулага, якое мы не можам перайначыць. У слове запас, это не мінулае. Наадварот, яно скіравана на будучае, і каб стаць, там, скажам, асноўнай. А ну, я не ведаю, ці разумеюць мяне, бо свае перечанні. Тут вось яшчэ запасныя яны таму і запасныя, што гэта мы скарысталі і выкінулі. І потым мы бярем запасныя, і ў нас больш няма запасу. Яны робяцца нашымі асноўнымі. Нічога падобнага фізічнасці ў гэтай тыльнай копіі няма. Яна вот мінушчына, слуп, зрез мінушчыны, да якога мы можам вярнуцца ў любы момант. Але гэта таксама запасная копія, да? Мы яе выкарыстоўваем, і яна застаецца, бо гэта копія. Я разумею, і слова тут копія, так, ёсць момант. Гэта зразумела, тое, што гэта слова копія, якраз гэта і ратуе гэты выраз. Да, резервовое, по-моему, было там, Нестеров выказывал за увагу, что занадто долгое слово. Ну, а вы абсолютно сложно писали, ну что ж, это ж не верши, не... Так, да, это треба вельми утилитарно подыходить. Ну, вядома, найлепшка ли термин вельми одно слово, односкладовое, цудовно склоняется, нема никаких проблем. Ну, не можем мы себе этого дозволить. Вот. Я просто не уявляю себе іншое. Коли есть по российской копии, тут я уже выхожу на проблему, ну, может, зарано, трошки, может, не обрантовано, на проблему вот этой таджикизации. Вот, про это еще, думаю, поговорим сегодня. То, какая концепция ваша, до чего вы пришли? То есть, что все ж таки резервовое покинуть и не отшапать, ничего лепшего мы не придумаем. Ци вернуться до разгляду запасной копии. Ну, я просто и тогда был не особливо упомянутый, но вот так все твердили, что... По-российски, запасная? Иди, у нас главный аргумент был то, что резерв... резервовая копия и резерв мощно отрознивается по сенсу от запаса. Я ну не мощно отрознивается, але... И все кажут, что я ну не только не мощно, коли отрознивается, то не мощно, а она вот хоть что-то все на углу не отрознивается. У вагуль на молном значении не отрознивается, але на той терминологии, поглядите, мы же користаемся там, лингвистика это одно, а мовознавство другое. На той терминологии, что мы сами вызначаем, как наполнять той или иной термин. И когда мы запас вырашили, слово запас використовывать с неким иным значением, все ж таки, в иных концептах, там что-то, то еще не вырашали. Я разумею, але махчима, это есть такая махчимость. Там, где у нас для чего-то иншего. Хай бы это осталось для чего-то иншего. Это один момент. Инший момент. Когда мы уже выкористовываем, у нас есть два разные слова, запасы и резервы, то лепш, вядома, было бы не выкористовывать слово, якое видовочно у середине мае... И это характерно для слова «уласных». У властной мовы, у властных мовных ресурсов большая физичная репрезентация некая. Мы запас себе яснее уявляем за резервы. Резервы больше абстрактные. Это характерно в вогуле, это типология такая, что у властно мовное слово на фоне позичения завсёды больше физичнейшее. Вось, оно больше материальное. Вось. А тое, ну, як бы слово пазычанне, яны вельмі часто ўзнікаюць, гэтае пазычанне, дуплеты ўзнікаюць, синонімы, з той прычыны, што канкрэтнасць уласнага слова не дазваляе абстрагавацца настолькі, наколькі дазваляе абстрагавацца, ну, у нашым выпадку рэзервы. Вот запас, ты ўявляеш, там, крупы якія-небудзь, там, бульбу, у склепе, разумеешь, резервами ты уже это не назовешь, правда? Это худшие резервы, худшие будут, ну, я не ведаю, силы, какие не имеют физической репрезентации, настолько видовочные, как крупы и бульба. Вот, у этом штука. Чем меньше зрозумелое слово, тем простей на его навесить абстрактное значение. Чем его, но далейшее. Вот. И на этой типологии, на вот этом агульным, я не кажу, что это за все працюет на 100% во всех выпадках, але як правило, зазвичай працюет. На этом принципе, коли так можно казать, на этой особливости нашего воспримания, и этим и тлумачится, вот этой особливости воспримания, то, что мы позычаем дуплеты. Взглядишь формально, а это дуплет. Але вот чомусь у мове замацовывается больше абстрактно. Это легче воспринимать. Я вот конкретный выпадок вам подам, может вам сдаться он задалекий, але мне типологично он тоесный. Например, я кажу вот одной даме, ну вот чому это называется бак, а не цебр, например. Там же в дитячем саде, а громадные такие посудина и два в ухе. Вось. ён нізкі, ён і выглядае як цэбар. Што яго адрознівае? Я кажу, чаму бак? На халеру нам слова бак, але можна сказаць цэбра, напрыклад. Вот это называць баком. Ці можна іншае любое слово на гэты бак, але відавочна пазычанае. Вось. Ну не, ну я бачыла цэбры, ну ж, які ж это цэбр? Цэбр з дошчачак, там кожная прыладжаная, ён драўляны. Вот у цэбры мы на, там ногі мылі, напрыклад. А як у гэтым? Яна не можа сабе перанесці вот гэтыя рэчы. Я кажу, калі мы карысталіся такой логікаю, то лыжка ў нас была толькі драўляная. Металёвая лыжка, ўжо ўсё. Я кажу, параўнайце лыжку, вот эту шырокую лыжку з той, якія цяпер прадаюць, нават лыжачка. Это ўвогуле щось такое мізэрненькае з карункамі з металу, а са срэбра, а бывае са стразікамі, разумею. Это ўжо мусіла б называцца спун. Это было б спушачка якая-небудзь, спунёшачка. Вось, заўважце, карец было слова, яснае, усім зразумелае слова, кожнаму беларусу, карец. Вось, куды яно дзелася? Змянілася, прыйшло слова кубак. Лацінізм з іншых моваў, прыйшло слова кубак. Значыцца, вызначальным была адрозненне нейкою форм, функція нічым не адрозніваецца. Падставовыя рэчы, моманты гэтыя прылады нічым не адрозніваюцца, што бак цэбар, што карец і кубак. А потым взяла філіжанка, з'явілася. Чым адрозніваецца? Да нічым не адрозніваецца. Прыгожае слова на «ф» пачынаецца, відавочна замежнае і гэтак далей. Чаму адбываюцца вот напаўненне мовы такімі новымі, множацца вот гэтая синонімія? З той прычыны, што сведомасць упіраецца, яна кажа, не, ўсё ж такі. А ў некаторых выпадках адбываецца гэты пераход. І ён адбываецца не дзякуючы нашай сведомасці. Вось, а сведомасці іншых моваў. Вот у іншых мовах згадзіліся тое, што ж жалеза, это таксама лыжка, ложка па-расейску, так, ці па-польску лыжка, там, ці яшчэ на нейка. Перанос адбыўся такі, перанос па функцыі, па форме, па ўсім, але не па, перанос па матэрыяле і асаблівасцях выканання, па тэхналогіі. Тэхналагічна нічога агульнага, праўда ж? Там штампаванне, а тут выразанне. Вось. Але адбыўся, ну загадкі, вот ёсць такі момант. Вяртаючыся да нашых рэзерваў, аддаляецца фізічнае значэнне у слова рэзервы ў параўнанні са словом запас. Таму мы на яго карысць і вызначыліся. Чаму вокс популі за запасную копію, так? Я разумею. Ну, я не ведаю, ці вокс популі, але так, гэта асноўнае выказванне, што трэба запасная, бо гэта беларускі корань, а не нейкая там штосьці. Давайце пройдзем па кожнаму аргументу, можа проста. Ага, і это ідзе глядзець? Вось пятая старонка. Так. А давайте мы з резервовая копія. Резервовая, так? Так. Резервовая. Ну мы яшчэ не вызначаліся з акцэнтуацыяй. Ну, это ну, резервовая, резервовая. Ну, покуль што, я думаю, ж рана пра гэта гаварыць, так? Так. А запас з ресурсам, як то... Ну, гэта вось то, што было вучана на першай сустрэчы, калі гэта і было зафіксавана. Так. Запас з ресурсам. Тут, дарэчы, было выказана за ўвага, вельмі істотная, што тады вось было ці то не цалкам зразумела, зразумітая канцэпцыя. А тое, што мы напісалі, гэта па сутнасці пра снапшот. Ёсць такое паняцце, да? Вось, калі ў нас ёсць нейкі аб'ект, мы робім для яго снапшот, цалкам копію з таго, як ён ёсць, зрэз, гэта аб'ект, тэхналагічны стан. І адкладваем кудысьці і далей працягваем яго неяк змяняць. Так. У выпадку чаго мы вяртаемся да снапшота, як бы адкідваем змены пасля і вось вяртаемся. Ёсць. Ну, мы не адкідваемся, не адкідваем, але заўсёды маем такую магчымасць. А снапшот і бэкап, які і вось, яны... як выявілася, то, мабыць, вось іх неяк трэба і глядзець, як бэкап з тым снапшотам адразу. Таму што, ну, насамрэч, можа, і сапраўды, і бэкап мы робім на нейкі дзень, так? Так. І снапшот на нейкі час робім вось, і Але снапшот, ён це повны технологічны стан, повны зрэз. А бэкап мы можам штось вось адкідаць самі, вызначыць, што. Ну не ведаю, я нешта я пакуль што не зразумеў. Толькі розніца ў тым, ці ўсё мы робім копію, ці толькі некаторых рэчаў, але ці істотна гэта? Думаю, не, это мы самі вызначаем. Бэкап усяго ёсць снапшот. Так? А снапшот не ўсяго, ёсць бэкап. Вот щось такое? Вот. Спадар, можа там синонімія, не синонімія, а тоеснасць повна? Ні, це все ж таки... Може, вони використовуються просто в різних сферах? Різні мети, хоча і різні... Ну, давайте я вам опишу, що я роблю, і ви мені скажете. Это снапшот, цик, бэкап, и мы разберемся, лепш за все, как вы писали на паперце, и потом мы поравнали. Разумеется, как не было уплыву ніякого, и поравнали. Мы можем просто помолчать, это значит, что вы потом обучите то, что мы уже обучили. Значит, глядите, я роблю, значит, там у иллюстратора, вот конкретное, у иллюстратора, я что-то намалявал. І я пачынаю эксперыментаваць, я пэўна не ведаю, як інструмент. Ну, скажам, я намаляваў круг. Ён мне падабаецца, я ведаю, што ён, што гэты элемент ўжо пойдзе як аснова для там вокладкі, скажам, афармлення. І я яго раблю з яго бэкап ці снапшот. Снэп ці снап ён. Што упішацца ці эй, снапшот. Да, ды снэп. Снапшот. Добра, шот, ён шот менавіта. S-H-O-T. Ага, добра. Дык вось, далей што я раблю? Далей я пачынаю эксперыментаваць з інструментамі, і я таму захаваў гэта, што не ведаю, да чаго эксперыменты з іншымі інструментамі, мадыфікавання гэтага кругу, мяне прывядуць. Што я зрабіў? Я захаваў гэта, напісаў гэты файл, я захаваў як круг пад назвай круг. Снапшот хутчэй робіцца ў нейкіх сістэмах кантроля версій. Тут можа быць як пракруж. А можа ў мяне і ёсць элементарная сістэма кантролю версій. Спадарства. Вот это поле, на якім вам варта вызначыцца, а не ёсць трохі. Ногу снапшот, як початковий сенс, это фотоздимок. Снеп это что? Снеп сам? Так. Это може переймання. Гука переймання, так? Так. Снеп. Это... И informal это фотоздимок. Стрикані пальцями. Так, это навіть гука переймання. Снеп. А тут все элементы характерные. Хлоп по тем же также побудованы. Фрикативный и выбухный. Фрикативный, голосный, выбухный. Это звыклая трась. А тут будет наоборот. Бо інше вибрант, выбухный, вибрант и фрикативный. И они все побудованы однольково. ЦАП. Ну там вибухни, ну він не зовсім там африката, голосний, вибухни. У мене таке відчування, що ми просто ще цілком не розуміємо ось цей снапшот, як сказати про нього. Так, треба буде до якого вернутися. Господарство, я думаю, що тому давайте бекап і снапшот, ми спочатку дамо визначимося, ці вони тоісні. Так, добре, але давайте пройдзем па ўсім гэтым аргументам і ну нешта па кожнаму. Па аргументах. Угу. Значыцца, запас цыцуецца з ресурсам. Як тое, што мы будзем чэрпаць, не тое, што пакінем. Ты казаў, што там трэба выбраць менавіта запазычанне, таму што запас ужо цыцуецца з нейкім фізічным. Так, які мае ўласцівасць быць вычэрпаным. Скажу, что не ассоциируется. Не ассоциируется. По-российскому, по-моему, это называется запасная копия. Ні. Ні? Резервна копія може бути... Якраз таки резервна... Частей резервна копія... Хоча може бути запасна, бо... Я допускаю, що яна з тої причини, яны вирішили резервну, абсолютно з тих меркуваннів, які я для себе сформулював, які вот тут вот репрезентовані. Тут, видиш, резервна, хоча за все прийшла спочатку, коли там... Еще в 90-х годах, когда там терминология сама и российская не вельми такая была еще. Ну, господарство. Ну, там давайте есть... мы пройдем, але, ну, так, на машину ставят запасное коло, запас беды не чинится. Ну и что это доводит? На запасное коло, оно когда перетворяется у незапасное. Вот. Вот это не, не супрать резервовой копии, а это за резервовую копию. Нет, гляди, вот так у нас так само, вось ты бэкап, коли у нас... А и он не вычерпывается. Так, это саправды так, але не вычерпывается, он не мая этой властивости. Не то, как я супрать там запасной копии уже лечу, это абсолютно непримально. Это справды белорусское слово, слово запас это было. У меня нема. То, что оно совпадает с российской мовой, ну это не та беда, это не то, супрать чего уже так треба за цято змагаться. Гутарка просто про передавание концепту. І я трошки забігаючи наперед, але все ж таки, нам треба це місце на увазі. Чи нам спотребиться концепт запас, чи слово запас, наприклад, коли перешерстить от усі словники, ну, наприклад, Зубова, чи нема слова запас у іншому значенні. Так, як ми викрили сьогодні, що є слово відкрити у іншому значенні, і нам відчинити, Я, наприклад, покуль ми з вами не сошлися, не почали розважати, я лічив шанси слова «чинить» мізерними. Ось, покуль ми не сконцентрувалися на цій речі. А тут от оказалося, ці не той гэта випадок, коли запас, ми скористаємо на нечто інше. Я думаю, ні. Тут у нас такого немає. Ну, можна щось там придумати близько, як там процес колекціонування? Ну, хоча тут заховання. Коллекционер. Тут запасная копия за уласласно славянский корень, бесспречно. Цалком, ну, славянский, как белорусский был, славянский нам мало. Цалком передае сенс термина. Не передае. Я с этим лечу этот довод не переконавший. З гэтага запасу менавіта черпаю цю выпадку клопату. З яго черпаюць, і ён вычерпваецца. У слове резервавы нема такого гэтага адчування, а ў слове тыльны, там які-небудзь, задні, мінулы, мінушчынны. Я просто выдумляю слово, моделюю. Гэта канцэпту вычерп, магчымасці быць вычерпаным няма. Таким чынам тут не за запасную копію якраз, я б сказав, хочей супрець. Далі, супрець. Запасти цю з ресурсами, як той, що ми будемо черпати, а не той, що покидає нам технологічний страх зараз об'єкта. Так. Ось гэта серйозний довод супрець. Співокосновне, гэта той, що ось, якби, запас має властивості бути почерпаним, а резерв не має? Має, яна не настільки фізично відавочна. Бо резерви хочей асоціюються з абстрактними з'явами. І тому є резерви, які вичерпати немагчима. Але запас хутчэй асоціюється з тим, що вичерпати можна. А ці настільки важно нам, гэта, що воно асоціюється з вичерпальністю чи не вичерпальністю? Ці... Ну, коли ми все ж таки хочемо... У нас є інші пропанови, які, мені здається, зглядяще сенсово лепшими. Але ми наколькі нам... Важно все ж таки ствердзіць менавіта гэты канцэпт. Канцэпт запасу ці наадварот яго адмовіць. Я прапановую гэта пакуль што не разглядаць. А разглядзець, як прапановываю усе, перад намі тыл, тылаваць тылаванне, затылаваны. Але тыл ці тылавая копія, ці просто... Выкарыстанне аднаго слова. Значыць, Ну, моцны, моцны довод той, што гэта сапраўды слова на слова. Вот ёсць такі у тэрміналогіі ёсць адзін з галоўных прынцыпаў. Аднаму слову ў заходнай тэрміналогіі, а ў нас ёсць заходная тэрміналогія, праігнараваць яе мы не можам. Вось, усё ж такі, вы згаджаецеся, думаю, што ангельская ёсць заходная. Найлепшы варыянт слова на слова, слова злучэння на слова злучэння і гэтак далей. Але так вось мне, ну, мне ўспрыманне... А супраць, ну, што, што было, запасіва... Не, не, гэта наступна. Я паказаў, што вось у мене супраць, я як ўспрымаю талаванне, гэта як больше адпаведнік як вось штосьці мае, прынамсі, ад сапорт. Всех, кто задумал. А, ясно, ага. Ну, так... Что медь тыл, это по-польски за плечи. Значит, это то, что так подтримает. Ну, цікавый подход. Я вербализую, вот, может, что мое перечение до тылования не столько по сутности. По сутности я лечу это наилепшую пропоновую. Па сутнасці, а не па сутнасці, бо без гэтага мы не можам, яно настолькі арыгінальнае, яно настолькі не асацыюецца з расійскаю, з бэкапам, яно цудоўна прасацыявалася, калі па-расейску было аднолькава, вот так вот, тыл, было бэкап, тыл. Я ўпэўнены, што перабіць гэта было памаль немагчыма, я не ўяўляю сабе, як можна было б гэта перабіць. Так, як немагчыма амаль перабіць там запасную копію, бо так па-расейску. Няма чакання з боку карыстальніка такога выкарыстання. Яно проста настолькі рэнавацыйнае, я не веру, што нам удасца правесці, і вяртаюся да таджыцка, ну, у дзвюкосці. Таджыцкі варыянт. Зразумела, чаму я гэтую метафору выкарыстоўваю, так? Ну, всё нам зразумела, але агучваю. Агучваю. Значыцца, таджыцкі варыянт стварення кампутарнай тэрміналогіі. Аказваецца, пры ўсёй адрознасці надзвычайнай таджыцкай мовы ад расейскай, аказваецца, што таджыкі беруць англіцызмы для сваёй тэрміналогіі нацыянальнай, там, дзе дзе англіцызмы выкарыстоўваюцца і ў расейскай, і калькуюць, перакладаюць, прапаноўваюць нейкія свае тэрміны толькі там, у дачыненні тых тэрмінаў, якія скалькаваныя, перакладзеныя ў тэрміналогіі расейскай. І вот гэты таджыцкі шлях, я думаю, звярнуць з яго нам не ўдасца. Мы просто закладнікі. У нейкіх выпадках мы маглі б сабе дазволіць, я думаю, праводзіць англіцызмы там, дзе папка. А мы праводзім англіцызм, умоўна кажучы. Слова тоеснае, бліжэйшае да выкарыстання ў ангельскай мове, мы дазваляем сабе слова каталог. Але таксама это не ёсць чыстым выпадкам. І з гэтай прычыны ўжо менш рэнавацыйным затыл, але ці не разгледзець нам такую магчымасць пакідаць у якасці тэрміна бэкапу. З бэкапом. Ну, это я б сказал бы уже больше подобно на при бэкапе. А? Это уже сленг, мне здаецца. Але чым так ужываць будуць? Чым бэкап, чым тэрміналогія адрозніваецца ад сленгу? Ёсць несумненна адрозненні, але спадарства все равно будуть використовувати бекап, так? Ну, насамрэч, ці має сенс перекладати, коли будуть використовувати на цей бекап? Все равно за все будуть використовувати англійські слова. Це на будь-якому випадку. В англійському специфічно, як лемеза. І воно за все буде, як це... Лемеза, так? Ну, є... Лемезень. Ну, зрозуміло, архаїчна мова. Професійная мова. То ці не ісці нам лепш гэтым шляхам у выпадках, калі наш пераклад, вот запасная копія, фактично, які лепший шлях? Таджицкий шлях? Ці просто не морочить голову нікому і собі у тим ліку? Пайсти самим простим шляхом, і у той же час йон окажеться проявою пуризму. Це пуристичний крок. Прийняти чужое не для того, щоб не супадало з російською. Це був би пуристичний крок. Як по мені, ми мусимо там, де можна, використовувати своє. Там, де це приймально, приймається. Наскільки це можливо? А наскільки це своє? Добре, запас, запасний, там, запасовий, це своє слово, добре. Тил, до речі, своє слово. Але я впевнений, той, що чоловіка. От як інтерпретувати слово тил, особливо так само. У чоловіка, як вихованого на совєтському кіно, тил має тільки одне значення. Це не фронт. Це там, де кується наша победа. Ось. Я допускаю, що у нового покоління будуть некі інші асоціації. Мені навіть їх тяжко предугледіти. Але я вас запевнюю, то, що тил навіть зв'язаний не з фізичним значенням, з тим, якою не з заходним значенням. А от гэтая метафора, нав'язаная советською пропагандою, яка пропагувала апошню війну і все, що ідеологеми всякі з гэтым зв'язані. Ось. От яно своє ці не? Ну своє, несумненно. А що, яно має таке значення? Для більшині заходне значення слова «тил» стратилося. Далі, другий елемент назви. Копія. Это своє? Чим копія принципово свайніша? Слово давно позичене. Так, давно, вельми давно, ніхто не сумняється. Але ну все равно, это ж не от слова копа. От чогось інше. Наш каже, що это уже не своє. Третій момент, який не на кори запасної копії. Тут ми порушаємо принцип один на один. Один термін відповідає одному терміну. Назовник відповідає назовнику, примітник відповідає примітнику. У нас так само це не виходить. Бекап позбавлений всіх мінусів, апроч сумнівного доводу, що це не наше. Так не наше, так як файл не наш, так як копія не наша. Так як резервова не наша. Але копія є на давній, є на оформлене в таким системним вигляді, а бекап? Бекап все равно все будуть говорити. Ми придумаємо термінологію, якою не будуть користатися, розумієте? Будуть казати спеціалісти. Спеціалісти завжди будуть так казати. Ти зрозуміло, як це слово буде кристальненько, я ось в гэтым моменті сумніюся. Яно тільки буде зрозуміло тільки з одної причини. Яны користаються російським інтерфейсом, і вони призвичайлися до слова резервная чи запасна копія. Ні, ну просто коли ось чоловік незнайомий з концепцією наогул предмету названня, які називається. Я зрозуміло, так. Я не зрозумію. Бо бекап – це виключний термін, зв'язаний з... який не виводиться ніяким чином з елементом, значення якого, бо елементи не зрозумілі для чоловіка, який не володає ангельською мовою. Не володає ангельською мовою. А коли він володає у ніякій ступені ангельською мовою, що робиться агульним для нашого громадства? Розумієте, може пойти іншим шляхом. Це бекап, це якраз той випадок, коли є сенс задуматися, чи йти таджицьким шляхом, чи все ж таки пойти шляхом простішим, і який задоволив би шмат кого з гэтай причини. Хоча б у випадку з бекапом. Добре, і в такому випадку бекап це буде назовник. Так, где слово зробить бекап? Бекапить, ти зробить бекап. Зробить бекап. А у нас зробить такі вельми бекап. В этом выпадку я кресто. Ну и что? У нас зробить, обновить то, что будет один диаслов по-ангельску с концептом неких изменов руху, так? У нас мы змушенные будем перекладывать двумя словами. Это не один выпадок. Я думаю, вы это усведомляете, что мы будем сутыкаться с гэтым, коли на один ангельский. Дея слов Ну, я вам паведамлю тое, што дзяслова не ўваходзіць у тэрміналогію, жорстка кажучы. Вось. Гэта такая якраз шэрая зона паміж агульнамоўным ужываннем і тэрміналагічным ужываннем. То мы з гэтым будзем сутыкацца. Каб вы мяне правільна зразумелі, спадарства, я не кажу, што это у адрозненне ад АУ канчатку родным склоне. Это не тое, што я выпакутаваў, вынес тое, што я займаўся гэтым пытаннем. Гэта спроба даць вам ну яшчэ нейкія довады за ці супраць таго ці іншага развязання. Пры ўсіх плюсах тылу я не веру, што мы зможам яго правесці. Я лічу, што ніводная з такіх кардынальных прапановаў, якія будуць разыходзіцца з расійскім развязаннем не на роўні кораня, а на роўні структуры тылавання, структурна нічога агульнага не мае. А это па-ангельску бэкапінг, дарэчы. Тылаванне. Это адпаведнік чаго? Ну так, это як, мабыць, бэкапінг. Ну, бэкінг ап, можа, бо это штосьці, так? Калі бэкетап, это затылаваны, то бэкінг ап. Відаць, это ап не ўваходзіць. Все ж таки оно, это так званый отделяльный суффикс. Не веру. Будет страшная критика. Да речи, что на кон тылавання? Хтось отгукався на гэта? Ці лічили это не, просто не вартым абмеркавання? Настолько люди не верят, як и я не веру. Один пропагатор, только який пропонував. Не, Стерову. И на гэтым амаль все спинулось. А тут, речи, вы с меня зараз подумалось, что слово тыл, вось тыльны, вось яно можа вельмі прыдасца ў выпадку, ёсць такія два канцэпты, калі нейкі праграмны прадукт падзяляецца на дзве часткі, ёсць фронт-энд, ёсць бэк-энд. Ёсць вось, як можна сказаць, што тыльная праграма, нейкая тыльная вось частка, якая займаецца апрацоўкай. Ёсць фронт-энд, якая дае доступ да функцій, якія ўкладзены вось там, недзе далёка, але мы іх не бачым. Ага. Ёсць як бы фронтавая. Ну цікава, так, это як бы слова не прападзе, так? Як па-расейску гэта называецца? Ці это настолькі рэдкая такая, так, это фактычна толькі ў адмысловых праграмах, толькі для адмыслоўцаў, і таму няма сэнсу гаварыць пра расейскую рэпрэзентацыю. Часць таком дзелі, просто так кажуць, фронт-энд, бэк-энд. Это вось. Адным словам, яно па-расейску не перакладзенае. Ну, так скажем, можа яно і перакладаецца ў нейкіх праграмах, але агульнаўжыванага няма замацавана. Ну, бачыце, ва што мы упіраемся. Вот ёсць па-расейску, пераклалі, вот карыстаюцца, о, мы ведаем гэта. А няма, оба, будзе бэкап. Вот не было б бэкапу вот, у шырокім карыстанні, не выкарыстоўваюся б гэты тэрмін, быў бы нейкі іншы. Мы прынялі бэкап, мы абсалютна не задумляючыся. Так, як мы прынялі файл, напрыклад. Але вось не, ну, як я бачу сабе, то, ну і што, што ў рускай мове там пішуць бэкэнд, калі ў нас ёсць сваё слова добрае, то... Я сам летуценнік. Ну, просто... Прынамсі, вось у такіх момантах, як з бэкэндам тым самым. Ці там, як у рускай пішуць гейтвей. Ну, бачыце, вы самі не верыце, разумееце, мяне вот як бы што ж так, што чым же мы тады займаемся, спадарства, калі людзі і каму гэта найбольш трэба? Ну, я з таго сыходжу, што калі толькі мы прыходзім і гэтым займаемся, то нам гэта трэба больш, чым каму. Не верыць у тое, што гэтая тэрміналогія мае ну нейкую сур'ёзную будучыню. Ну, я разумею вашае пярэчанне, вы скажаце, не, будучыня, калі это беларускія праграмы пойдуць у школы, напрыклад, так, вось гэта у сэнсе не беларускія праграмы з інтэрфейсам беларускім. Вось, то ўсё будзе за гуд. Не ведаю. На самым початку у меня был скепсис до этого, и теперь вот я не хотелось бы изневеривать не только себе, а и остальных. Ну, тяжко это все. Я не скажу, что лечу это непримальным запасную копию. Хай будет запасная копия. Резервовая копия, хай будет резервовая. Моя мета в иншем. Я еще раз заакцентую. Пропоновать некие інші, ну, не реновационные подходы, але расширить палитру, може, аргументации и пропонову. Добре. Так, бэкап справді має сенс поспробувати обмеркувати. Я не думаю, что мы зараз нечто вырешим. И сказать явно, что с запасом хлеб подходит. И с тем, что аргумент, как писали люди, я так само бы тут субъективно шмат не подходит. То есть просто там. Спроси, питание довольно открытое еще. И я не могу сказать, что треба что-то менять с того, что мы уже попередньо фиксовали. Я не могу для себя сформулировать, что есть серьезные аргументации, как это что-то менять. Давайте разглядим опушний вариант. Запасива запасанка. Ну это уже. Ну запасанка это на уголовнике. Непримальна з причини, так. Значить, це запасанка з причини будови проблемна. Бо, ну, наприклад, слово «погулянка», воно дзе примітнікавага паходжання. Є така невеліка категорія назовнікаў на «к», утворених ад дзе примітнікаў. Не асоціюється з об'єктом. Хочей з неким назва для так, для чогось процесуального. Бо чому? Бо дзе примітник? Утворений дзе примітника? Дзе примітник? Предикат. Значить, це те, що називає процес. Ось. Тому запасива як кресиво, месиво хучей, гэта якраз нейкая, мне, наприклад, зместиво, так, запасива, подобное. Для мяне гэта речевный назовник. Вось, гомогенны. Субстанция некая. Худшая субстанция, так, гомогенная субстанция. Ну, а левость тогда можно сказать, что вот бэкап, это самая некая субстанция. Что с тем, а что, это что, и... что такое? Вот бэкап мы уявляем себе файл. Все ж таки это файл, так? Что такое бэкап с глядяща формы? Ну, это некий, я бы сказал, бы измест, и ну, нам информация, то есть наполнение некое текает. Если там могут это высекать наполнение, какое мы куда-то поклали, а уже як оно там у файла, этими файлы, колонны, а какая еще форма? Бэкап, сукупность файла. Але тут не диск нас цікавить, а вот что там вот с информацией? Диск – это вонковая оболонка, больше ничего. Я маю на увазе, что там могут и файлы не быть на уровне. А что там может быть? Драйвер – это файл? Программа – это файл? Нет. Эта информация может быть оформлена, но так, ну, и может быть в выгляде файлов, а может быть и просто начинается дорожка. Головное у назовника бэкап, это то, что это разместим. Информация. Так. Мы заховываем информацию. Не файлы, не... а то, что у нас цікавість. В определенном смысле это речево некое. Ну, коля абстрагованно. Речево, запасиво. Вот гомогенность заминая этому. Изместиво так само не гомогенно, может быть. Изместиво? Ну. Яно, как бы мы абстрагуемся от характеру гэта змесціва, мы не вызначаем наўмысна, што там, яно гамагеннае ці не гамагеннае. Але ну, це згода. Ну, але вялікае, таму паводле фармальных прыкметаў, вот, морфалогіі. Ну, можна разглядаць, але я думаю, што першае, што трэба пярэчанне цэнтральнае, якое здымае актуальнасць пытання пра прыдатнасць, это так, як і ў тыла. Это настолькі вялікі скачок ад запасной копіі. Апроч аднаго, тут застаецца ад слова запасная копія, застаецца запас. Корань, які і дапамагае, які лепшы за слова тыл вот гэтым. Што яно асацыюецца, а, дык будзе запасіва, а, дык гэта запасная копія ўдакладняць. Вот. Вось, мы прыйдзем да гэтай копіі, калі мы не... Просто мне даць з розных, вось, калі так глядзець, з розных бакоў погляд на адзін аб'ект, запасіва, як змест, а запасная копія, яна як бы звяртае увагу на тое, што ў нас недзе яшчэ ёсць такое. Было такое. Слово копія, так. Акцентуе на тое, што ёсць. Так, так, так, так, на тоеснасці. Слово копія мае канцэпт тоеснасці. А слово запасіва это можа быць хоць склад, хоць што заўгодна. Это хутчэй тут ресурс, чымся у слова копія, так, так, робіць вельмі важную рэч. Захаванне тоеснасці, нязменнасці. З гэтай прычыны запасіва мінус. Ну, але асноўны мінус это рэнавацыйны скачок. Мы маг бэкап дамовіцца, што ў ідэальнай сітуацыі, калі б не існавала атачэння іншамоўнага. Вот мы садзім, напрыклад, існуе ангельская тэрміналогія, і нам трэба прыдумаць, як бы што-небудзь па-беларуску это больш-менш нагадвала. Вот калі б мы, а ўсе па-беларуску гавораць, а ўсе для ўсіх гэта такая словаўтваральная мадэль, яны ўсе ясныя, празрыстыя і гэтак далей. І нацыя сядзіць і чакае, калі ж мы высадзім гэтую тэрміналогію, і тады нарэшце пойдуць усюды, у школы, універсітэты, у крамы для шараговых спажыўцоў прадукты па-беларуску, бо яны па-ангельску не разумеюць, бо гэта такая далёкая-далёкая мова для іх, як кітайская, гэта больш тыбецкая. Вот калі б мы былі ў такой сітуацыі, мы назвалі б запасівам, і быў бы бэкап запасівам для пакаленняў беларусаў. А як яшчэ, сказалі б нам. Мы ў сітуацыі абсалютна іншай. Нам ужо прадыктавала рэчаіснасць, ужо прадыктавала межы, ў якіх мы мусім дзеяць. І вот у гэтыя межы запасіва ніяк не ўкладзецца. Жыццяздольнасць гэтае слова ў якасці тэрміна блізкая да нуля. Калі не сказаць, шчыра кажучы, нулявая. Добра, мы прыйшлі. Я не ведаю, ці Павел наш згодзіцца, што ну, яго было гэта не прынцыпова, так кінута як. Я як прапанова. Ну, проста вот гэтыя развагі, якія мы цяпер характар развагаў у звязку з запасівам, я думаю, у нас будзе, мы будзем сутыкацца з гэтым пры гэта пярэчанне, генеральнае пярэчанне любым новатворам практычна, якія не будуць структурна суадносіцца з расійскімі адпаведнікамі. Ці ангельскімі зыходнымі тэрмінамі. Так само. Структурна не нагадвае, марфалогія не тая, будова ў шырэйшым сэнсе. Все, это будет откидаться. Я выбираю еще одно слово, мы отдаляемся от русской структуры и надвижаемся до английской. Несомненно. Вы верите? Я за запасив. Вот коли вы скажете, да давай, запасовая копия, запасная копия, это запасива. Кто за то, как... Я скажу, я за это. С той только оговоркой, что я голосую, коли мы проголосуем разом, Вот так оно і будзе. Вот не будзе оно так. Вот скажуть, да не ведаем мы, запасная копия, все чудовно. А запасиво это некие выбрики до конца. Мы не у идеальной ситуации, коли мы выбираем наилепшее. Мы выбираем не наилепшее, мы выбираем то, что примуть. У нас садить галерка, разумеется, мы акторы вышли. Это не значит, что мы все, что не сграем, так как вот дети перед батьками играют. Что бы они не сграли, как бы не переплетали словы там, как бы там не обсикался кто за актором. Все равно будет на ура, это наши дети, все выдатно. У нас совсем иншая ситуация. У нас сидит галерка, в уголе нема глядельной зали, у нас есть только галерка. Яка пришла, по великим рахунку, ну, все там глядельная заля, один шерах, портер, все. Остатние 30 шерахов галерка. Какие глядят, и думают, поглядим, что они нам пропонуют, а ну? Яке, в принципе, уже критично наставлены, и этот критицизм можно зрозуметь. Я сам есть носбитом этого критицизму и скепсису, и про что я говорил на самом початку, в некой ступени цепер повторил. Вось. За змесь, давайте я за змесь. За запасиво. Я за запасиво. Все, я за запасиво, и думаю, вы меня подтримаете. И что мы будем с ним робить? Мы можем как бы пропоноваться и говорить про это для поширения. Ну, я не ведаю. Поглядите, какая будет реакция людей. Это так само нам будет, ну, как бы и цикаво. И просто чем больше мы будем сидеть, вот посидим теперь на этих терминах, и на их пообломаемся, и почуем доводов. Я думаю, что тем далее мы, меньше нам придется на нечем разважать, мы значно хуже будем разбираться. Мы уже сможем прогнозовать реакцию нашей галерки. Есть люди, которые вот это один шерох у партеры, якія згодзяцца з тым, што мы прапануем, просто з пачуцця дысцыпліны і усведамлення таго, што б не прапанавалася, хто б што не зрабіў, все равно это будзе крытыкаванае і гэтак далей. Якія просто скажуць, вот сабраліся людзі, ёсць ініцыятары гэтага, мы ім давяраем з той прычыны, што ніхто не зрабіў таго, чаго зрабілі, што зрабілі яны. Ніхто гэтай працы не зрабіў. Вось. Давайте мы примем хоть что-то, чем не примать ничего. Вот столько из этих меркований. Добра, я еще тогда запас. Ну, из запаса вот это новый твор, как бы... Так. Из запас. Просто тогда даже. Вельми... Но это как процесс, из одного боку, но... Але, может быть, процесс? Может быть, как процесс, а, ну, хотя запасание. Ну, не, на запашивание нема процессу. Запас? Запас это статичная штука. Не, ну тут процессуальности у слова запас нема. Просто коли мы кажем, что запас его так само могло бы быть, то это еще вариант запас. Запас. Запас. Выдатно. И он большие шансы мая. Коли, але он, ведомо, минус это шматзначность. А resources, вот, оно, это ничего не запас. Ресурсы, как оно використовується, там, это не запас. Ресурсы, они не являются адаптивного никого действия. Значит, минус слова запас, агульномовное значение, якое от бэкап, ой, як далеко. Вот, як только у нас нема суффиксации, у нас нема ничего, мы просто переасенсовываем, надаем этому слову такое значение, якого в агульномовном використании оно немає, бо нема бэкапу в агульномовном використании, бо это новая з'ява, до речи. Вот, абстракция чистой воды, до речи. А запас вунь, який он фізичний. Вот, это рискованно, просто сделай запас и сделай бэкап. Вот вы можете сказать, что это то же самое? Я думаю, что агульномовное значение вам вельми будет заминать. Это вы запас, вы хучей побачите склад, я не веду, что есть некую сукупность на запашенных. Хучей это коллекция ассоциируется со сбором коллекции, да с каталогом навык, чимся с бэкапом. Тому плюс новатвора у тым, што ён ні з чым не піхаецца. Ён выклікае пэўныя асацыяцыі, але вот замацавалі, ну, па-моему, вышэй мы трошкі гаварылі пра гэта. Самае простае, у ідэале гэта новатворы, бо яны ні з чым не будуць сутыкацца. Яны у звязку з каталогам, фолдерам і так далей. Памятаецца так, мелі б мы магчымасць новатвор уводзіць. У нас былі б такія, так скажам, мелі б мы как бланш ад нацыі ўвесці новатвор і ўсе паставіць. Все, у тэлевізары паведамляюць. Вот новае слово, да, вот будзем там. В Эстоніі такое можна сабе ўявіць. У Беларусі такое мы сабе не можам ўявіць. І там усе эстонцы назаўтра пачынаюць выкарыстоўваць гэтае слово. Мы можам сабе такое? Ды не. У нас выдатныя беларускія словы пыляцца ў слоўніках, у сярэдзіне слоўнікаў. І калі нейкае слово выцягнеш, там, як Белсат крытыкавалі за слово слушны, барва, як за чэхізм. Вось. Ну, то ведаеце, ну, гэта сведчыць пра што? Пра тое, што все, што не адрозніваецца, што адрозніваецца ад расейскай мовы, мае выдатныя шанцы быць проста забытым. І не ўспрымацца нават як беларуская, нават калі гэта выцягнуць. Таму запасіва мае вялізны плюс перад запасам у тым, што гэта будзе выключна тэрмін для бэк-ап і больш нічога. Вы згледзіце, мы яшчэ праглядзелі можа адзін варыянт, даволі цікавая машына, архіўная копія. А, так, так, так, так, архіўная копія. Тут мы сутыкнем са шматзначнасцю слова архіў. Ды і ёсць тэрмін англійскі. Архіў. А чым адрозніваецца? Можна сказаць, што архіўная копія, архіў там архіва. Там пайшло. А хай бы гэта і была копія архіву, і архіўная копія. Шмат такіх. Але архіў ёсць як бы. Сабачае надвор'е і надвор'е сабакі не тое самае. Сабачая буда сабакі, так, а сабачае надвор'е, вот бачыце, ўжо праблема. Я маю на ўвазе не тое самае. Архіўная копія, хай бы была архіўная копія, а копія архіву, была б копія архіву. Слабы бок архіўнай. Я думаю, што вы разумееце, што гэта не значыць, што я цяпер сабе адкрыў архіўную і лічу гэта выдатным. Гутарка пра іншае. Мы абмяркоўваем слабыя, моцныя бакі. Архіўная копія. Яна плюс мае, няма канцэпту на запашванне і гэтай кучы, як мае запасная ці рэзервавая, не мае мінуса тыл, які як бы не зразумела, як інтэрпрэтаваць часам. Функцыя архівацыя у самых агульных, у агульнамоўным значэнні. Для мяне яна прымальная. Што кепска? Архівацыя, як па мне, гэта складванне непатрэбнага кудысьці. На всякі, ну, і тут яна знікае. Архівацыя, так само сцісканне. Сцісканне. То архівная копія, это як асоцію з архіваванай копіяй. А вены ж па-розному пабудаваныя. У нас же в адрозненні ад ангельскай мовы вельмі моцныя інструменты указання на працэсуальнасць, характар працэсу. Заархіваваная, паглядзіце, у нас суфіксацыя, прэфіксацыя. Вельмі шмат даведваецца пра гэта слова. У ангельскай мове такіх інструментаў няма. Вось. І з гэтай прычыны архіўныя заархіваваныя не это трэба пастарацца, каб пераблытаць архіўную копію. Копія з архіву это ніколі не спатрэбіцца. А бэкап можа спатрэбіцца, можа не спатрэбіцца. Я пакуль што не бачу мінусаў у архіўнай копіі, пакуль што не бачу. Ну, якось з агульнамоўнага у мяне ўспрымання, вось у нас ёсць нейкія дакументы, а потым там праз год мы іх архівуем. Мы іх кудысьці пераносім, складваем. Яны там ляжыць. Архівуем, гэта ўжо працэсуальнасць. У слове архіўны няма працэсуальнасці. Ну, мы іх заархівавалі, і яны сталі недзе архіўнымі дакументамі. Не, яны сталі заархіваванымі. Я не згаджаюся. Архіўны дакумент, дакумент з архіву. Заархівований документ стиснутий. Це різні речі. Заархівований документ може бути архівним документом у певному сенсі, поки ми не надали йому функції архівного. Функція архівного документу – бути бекапом, бути тим зрізом, до якого у випадку потреби ми можемо звернутися, а можемо і не звернутися. Ну, ну термін-то добрий. Добре, з гэтым нешта. Стаміўся. Ведаеш, чаму ты стаміўся? Бо ты садзіш не на канапе. Я як тоўсты чалавек, перапрашаю, я ведаю, што это вот калі б ты сюды сеў, ты мог бы абмяркоўваць даўжэй. Это без фэншуя, ясна. Так, ты на гадзіннік? Ну, а 7.40, а 7.55 автобус, а 6.50 цяпер. Разгадзіну ну, автобус. Я увесь сабраны, я гатовы быў на вакзал флайвай. Добра. З бэкапам мы... Селі грунтоўна. Так. Вось. Тут ужо, вядома, трэба абмяркоўваць далей, нічога мы зараз не вызначымся. Пойдзем далей. Так, з папярэдняга у нас было... Я перапрашаю, а хто такі Де Сакс? Гэта Кошченко. Як? Кошченко. Ведаеш такого? Бываецца, Кошченко. А што ён так шыфруецца? Ага, ну... Так. Не зусім зразумела тэрмінатэчка, ну так. Ага. Так, з файлами там іншыя мы... Так, што працягнем? Давайте яшчэ не знаю. А move, copy, delete, remove, trash... А, мы гэта ўсё зрабілі, ці не? Не, не зрабілі, вось так, было з move... Так, з гэтага ці, можа, пятая, вось гэта сам девайс. Продублёвана дэталі. Сам девайсис мы, в принципе, и не чапали. Так, можно это пожать? Можно... Ці файлы. Давай, можно мову уже тогда запустить, вот сюда кончим. Ну, давайте. Так. Операция с файлом move. Да. А, было... О, брат ты мой. Не ведаю, я отчуваю, что это можно... Значит, было так, например, колонна, была такая... А, почему Палестина, вот я бачу. Была такая основа, что есть у нас два слова, перместить и перместить. А, и вот они пасуют, вернемся до тех операций, которые бывают с файлами, с окнами. Вот. Так, и да. Один была... Такое питание, типа, ти слово переместить не з'явилось в белорусской мове только тому, что такое слово есть в русском. Я не ведаю, чи подробязанностью пока что. Вось, я уверен, что так. Конкретно такого слова я не нашел. По-российски переместить? У сэнсі нема, а... У сэнсі у беларускай, так, ось у словніках таких, які там можна было не падазраваць. Ігор, слухай, я прапаную гэта наогул пакуль што пакінуць, таму што я не бачу запісаў нашых, што мы пакінулі, якія варыянты. Было пакінута перанесці і перамясціць. А, окей, так, давай зробіць. Было выказана адразу, што перамясціць быцам, але вось я... Пачаў знову падазраваць ва ўсіх бедах слова перамясціць, вырашыў паглядзець у слоўнік. Слоўніка канкрэтна такого, у тых слоўніках, якія можна было б зусім не падазраваць ні ў чым, канкрэтна такого формы нема, але ну, мы маем там змясціць, мы маем разнастайныя формы, канкрэтна можа не з такой прыстаўкай, але сэнс, у прынцыпе, падобны на... Падобна, што можа мець такі беларускі. Перенести, оно, в принципе, с польского интерфейса взято. Ну, там переносить файлы. Переместить, и так и русское перекладывается. Ось і... То ми поміж... Ага. Ясно. Поміж... Перенести и переместить. Перенести и переместить. О, як би казали, що перенестик это ось має неке дочинення до якогось взяли, перенесли, а перемістить тут просто якби зміняє місце без описання того, яким чином ось. Переміняє місце. І все. Ага, то перенести это взяти и вместе, а это. Так, так, так. І ще перенести може мати, і хоча за все буде мати сенс англійського переносу рахунку. Хай садіть. І вона просто випускає одразу кіпці. Тут же. Знаєш, вона села і тут же раз мені в шкуру. Перенос рахунку. Реп його англійською називають. Угу. У сенсі... Ну, є опції, наприклад, wraparound, яку можна включити, тоді якби переноситься рядки, а іначе ось файзін показується. Ну, це якби не принципове якби перечення, але ось те, що можна улічити. Угу. Ну, я признаюся, не готовы нам это разважать на Гетеконт. То есть, что переместить, не имея концепту, яким чином, это так. Бо перенести – это вынику хаджения перенести. Так? И исти от объекта. Бо так бы было перевести. Коли б у вынику не хаджения, а возом перевозить, а это везли, а не несли. Ну, есть такий момент, что больше абстракция перемещать. Колькость складов однольковая, так? Переместить. Перенести. Тому тут перенесу. Ну, але коли мы утвораем процессуальные назовники, то будет перенос и перемещение. Что должен Что есть? Есть тут так. Ну, не видно слово перенос. Перенос ассоциируется с переносом Ротка. Как раз ватка. Так, переносом литеров. Вот условия. Ну, есть момент. Тому перемещение больше абстракции. Термин. Ніяких пропонований не було. Я бачу. Ага, пересунуть ще есть. Ось ми обмірковували, коли обмірковували, забулися, що це слово ще може вживатися у інтерфейсах, коли, наприклад, у нас є спіс з елементами, які ми можемо порадкувати певним чином, вверх, вниз їх тягати. І ось може бути... Ми про це казали. Ну, ось на самому зустрічі ми не казали. Ось після цього. Не зовсім розумію. Ну, у нас є три елементи, ось він стоїть, 1, 2, 3. Після ми можемо вибрати третій елемент і натиснути Move Up, і посунути його, посунути його в уші, і він стане другим. Ось ага. Тут перемістити в уші, хоча так само може бути, в принципі. Ага. Слухайте, мені здається, треба переслухати наш той запис. І трохи більш докладно це все сформувати. Ага, ну, я би це... Ага. Чим кепський пересунуть? Ну, що мені здається, ми це обмірковували вже. Але чим кепський пересунуть? Пересунуть. Тут є концепт, правда, того, що це волоченням. Так? Ви обмірковували це, пересунуть термін? Розглядали? Так, бо пересунуть ёсць такое фізічнае, гэта не падымаючы, не адрываючы ад паверхні. Гэта пересунуць. З іншага боку, у мове умацавалася пераноснае значэнне слова пересунуць, якое з валачэннем нічога агульнага не мае. Якое? Пересунуць. Посуваться. соўваць, соўгацца і гэтак далей. Но сунуць канапу, это ясна, а сунуцца, я не ведаю, па вуліцы з валачэннем нічога агульнага не мае. Насоўваюцца хмары. Цяжкасці, насоўваюцца хмары. Як нешта масіўнае, так? Вось, сунецца так. Сунецца, ага, перасоўванне па службовай лесвіцы. Я не думаю, што ёсць тут засталося штосьці цяжкое. І з гэтай прычыне перасунуць мае толькі адзін мінус. Ён асацыюецца са словам саваць. Ну, ясна чаму, гэта форма кораня. Саваць, сунуць, засоўваць. Які мае, як-то сказаць, абсцэннае значэнне. Асацыяцыі, прынамсі, так? Ну, згаджаецеся, што яно, такія значэнні мае. Ці это для нас моцны довад? Са словам тыл таксама ёсць трошачкі тыл. Хоць слова задні мае гэтага яшчэ больш, але слова настолькі агульнамоўнае, іншае значэнне мае, што як бы гэта ніхто, я думаю, што не бянтэжыць. Мне здаецца, што і сунуць таксама. Ну, вельмі шмат словаў нармальных, не абсцэнных сэнсаў, каб зважаць на гэта. То это можна праігнараваць. Просто перасунуць, тады з'яўляецца довад пурыстычны на карысць. Перасунуць, які не мае істотных мінусаў, ён мне больш канкрэтны, менш абстрактны за перамясціць, але у той жа час гэта не так не па-расейску і не па-польску. Вось глядзіце, у гноме перасунуць акно, але перанесці файл было. Ну, бо слова. Ясна чаму. Бо файл ты не бачыш, як валочыцца, а акно ты перасоўваеш. Ты яго нічога не адрываеш. Яно ў цябе валочыцца па нулявой па паверхні з нулявой адлегласцю ад яе. Бо сам аб'ект не мае кропкавай таўшчыні. Вось. Вось чаму? То тут фактычна. Таму перасунуць акно і перасунуць файл. Можна было б перасунуць файл. Але не ведаю, як бы трэба прапанаваць людзям, што яны скажуць, што а і выдумляецца, вы трэба перамясціць і ўсё, ці перанесці, скажуць. Добра, гэта трэба яшчэ будзе абмеркаваць. Ну, але вось ёсць плюсы на прапанову. Слухайце, давайце мы гэта нешта, мне здаецца, у нас павінна быць больш матэрыялу на гэта. На што? Ну, на мув, на тое ж перасунуць, перанесці. Нешта мы такое больш абмяркоўвалі, але тут у запісах гэтага няма. І трэба падняць наш запіс той сустрэчы і абмеркаваць можа ў сеціве, а потым да гэтага вярнуцца, калі там будуць нейкія пытанні. Крыху не падрыхтавана. Так, я прапаную зараз пайсці да девайсаў. Ну, я не ведаю, як сілы ёсць. Ну, гэта сіла ў колькі заўгодна, то да ночы, але калі ёсць час, то ну, всё роўна, улічваючы, што мяне яшчэ колькі чакае дзяло. Не, ну глядзі сам. Ну, трошкі прызнаюся. Я не браў бы новага. Слово. Я думаю, што мы з вамі папрацавалі, ну, больш за 2 гадзіны, напэўна. І прапазіцыя мая была б пакуль што скончыць, бо ну, сёння прагучалі, можа, мы далёка не пасунуліся, але плюс у тым, што я мяркую, прынамсі так, ці вы са мной згодзіцеся, не ведаю, што у нас патрошку, вот мы намацваем нейкую такую шкалу прыярытэтаў. Што, што лічыць істотным, першасным пры выбары той ці іншай формы адпаведніка. Ну, вот. Можа, гэта мела б сэнс занесці ў актыў, лічыць станоўчым момантам сённяшняй сустрэчы. Так, несумненна. Але вось глядзіць, што я прапаную. Давайце мы возьмем не разглядаць дэтальна, а просто можа адкінуць адразу нейкія варыянты, якія, ну, вось. Бо ведаеце, калі ж так падумаць, то каб за новае брацца, всё-таки хацелася б яшчэ пагучу. Так, я просто я кажу вось пра што. Просто прачытаць словы device і printer, каб потым мы іх пачаць абмяркоўваць у сеціве больш дэтальна. А для гэтага просто сказаць, што вось гэты варыянт нам не падыходзіць адразу, да? Калі мы можам такое сказаць. А мы маглі проста паслухаць тады Зміцера, як бы, так. І як бы, бо мы свае аргументы можам выкласці там так. Пазней. Ага. Зміцер не ўдзельнічае. Значыцца, ці мы кампутэр абмяркоўваем? Па-моему, настолькі ясна, што так. Девайс. Мне сімпатычнае слово прылада, я сам яго выкарыстоўваю. Для мяне девайс гэта фізічнае цела. Я так яго ўспрымаю, прынамсі, або метафара да фізічнага цела. Далей, прылада і прыстаўка, увогуле марфалогія слова несе ў сабе канцэпт прызначанасці. Пры, вот гэта і ёсць прызначанасць, лада, штосьці ладзіць, это значыцца, штосьці даводзіць да ладу, уладкоўваць, рабіць больш ці функцыйным, ці прыстасаваным, ці структураваным у сярэдзіне лад таксама, ці больш прыдатным для нейкага выкарыстання. Выдатнае слова, назоўнік, так як і девайс, трохскладовы, дастаткова кароткі, значыцца зручны нават з гэтага гледзяча, вельмі празрыстай будовы, які мае агульнамоўнае значэнне, якое па вялікім рахунку, як для мяне, увогуле в агульнамоўным значэнні пакрывае ангельскае девайс. В агульнамоўным. А калі это адбываецца ў агульнамоўным, то ці ёсць сэнс сан перакладаць інакш як сонца, напрыклад, ці мун інакш як месяц там і так далей. Вот. Так, добра. Але давай вельмі хуценька па астатнім варыянтам, проста можа быць нейкія каментары і ўсё. І прыстасаванне, дарэчы, таксама ёсць. Прыстасаванне. Слово прыстасаванне гэта ад дзеасловны назоўнік. Значыцца, у ім вельмі моцны канцэпт працэсу. Таму ён шматзначны. Прыстасаванне гэта і сама прылада, і прыстасаванне, вядома, хутчэй гэта прыстасоўванне, але мы адчуваем працэсуальнасць у ім. Слова доўгае. Слова прыстасаванне прымае вот гэтую прыстаўку, як і прылада, это плюс, але стасаваць гэта рабіць compatible да нечага іншага. Значыць, это трошкі звужае значэнне слова device. Бо device это не абавязкава рабіць compatible. Это можна это рабіць і структурызаваным, і наш кажучы, это все тыя значэнні для майго ўспрымання слова device. Можа я памыляюся. Слово прылада просто ідэальна, і агульнамоўнае значэнне слова прыстасаванне і девайс не супадае. Добра. Збудова. Вось такі варыянт. Збудова асацыюецца са словам будаваць, да. З аб'ектамі, з нейкімі вялікімі аб'ектамі. Так. Яшчэ збудова прадугледжвае нутраную структураванасць, якой няма ў слове девайс. Ці ёсць яна? Збудаваны это з чагосьці меншых элементаў зроблена. На это указана приставка з. Дядька, перасядь сюды. Ну, я бы так посижу. Добра, так? Я просто, ну, мне хочется, каб ты зручно садзіў, каб тебе потом на эту спину. Ну так, заправда, збудовано, як схавал, то собрали. І девайс так. Збудова – это хучей штосьці створана є. Это указанне на шлях, яким у выніку чаго паўстаў гэты аб'ект, чымся момант прызначанасці яго. Не, ну я думаю, што дастаткова і тут што не будзе. Не, ну ты прасіў мяне, я ўжо разабраўся з ім. Ну, нават не до конца, але просто, ну, так, абсолютно не придать. Прибор и аппарат у нас застались такие. Прибор, конечно, убираться. Слово прибор. Я, так, прибор, я сумняюся, что это белорусское слово. И оно по воле будовы агульнославянское. Тут ніхто не будзе, думаю, спрачацца, як там збор, напрыклад, вот у нас ёсць з іншай прыстаўкай. І таму яно лёгка прыжываецца з той прычыны, што яно, ну, паводле марфалогіі, яно пярэчанняў не мае. Але з гледзяшча пурызму яно не прыдатнае абсалютна. Это просто русізм. Ну так. Вось. Ніякіх перавагаў перад прыладою няма, апроч адной. Ён двухскладовы, у адрозненне ад трохскладовага прылада. Але пры словазмяненні дадаецца флексія. І это будзе зноў такі трох там ці чатырох прыборамі, чатырохскладовае слова, так як прыладамі, і там чатырохскладовае ў утворным множным. Таму плюсоў нават калі згледзяшся там эканоміі моўных сродкаў, ніякіх не мае. Мінус відавочна, не кажучы, што такое, што такое бор. Это браць. Можна гэта прибирать. Форма слова браць. Можна прыбірацца ў хаце. Так, можна сказаць, што прыбор гэта можа быць, калі так сінтэтычна. Ну, так, дапускаць, так, так. Апарат. Апарат. Ну, мне здаецца, гэта. Апарат шматзначнае слова. Так. Апарат мае два значэнні. Гэта прылада, самая агульная назову, і апарат гэта хутчэй вот якраз збудова. З гэтай прычыны шматзначнасці агульнамоўных значэнняў апарат это значна шырэйшы за девайс, просто незраўнёна шырэйшая за девайс. Дзяржаўны апарат, маўленчы апарат. Это хутчэй сістэма, структура, збудова. Вось пра што я казаў, з чаго ў дэвайсе абсалютна не назіраецца. Ну тут. Ну, я думаю, з гэтым ўсё. Адзінае, я не думаю, што вось яшчэ ёсць цікавае слова. Прынтэр. Я не думаю, што нават трэба вышываць нейкія каментары да варыянтаў, таму што. Тут пытанне больш складанае, ці мы перакладаем як наш тэрмін, ці як запазычанне. Так, пытанне першае парадку, так. Тут ёсць такое, ёсць іншыя прылады, напрыклад, сканер, якім наўрад ці мы будзем інакше называць, так? Да, таму што сканер на справу. Зусім пазбывацца запазычанням мы ўсё роўна не зможам. З іншого боку ёсць быццам бліжэй прынамсі да корням да беларускасці. Насамрэч слова. Ці не 15 гадоў таму выдатна выкарыстоўваліся нават у рэкламе там лазерныя друкаркі аддайно. Так. Усе разумелі, пра што выкарка. Так што. Але гэта сапраўды пытанне першага парадку, а не. Вось. І калі паходзіць з таго, што нам трэба слова, напрыклад, з корнем друк, то тут выступае многа розных варыянтаў. Было друкач, друкарка, і, мабыць, адкіданне гэтага к ад апошняга друкар. Вось. тут есть певні проблеми, тому що друкарка і друкари, можна сказати, що це професії. Ну, є перший друкар, тобто типограф-друкар. Ну, а друкарка, можна сказати, що це жіноча особа, яка займається тою самою професією. Ось. Ну, а відкуль ноги ростуть у друкарки, це зрозуміло, це польська мова. Там это выглядит, я не веду его всяк, это сфотографировано. Я бы думал, что тут однозначно польская. Я хочей бачил бы тут контаминацию помежду рукавать и машинка. И початково в значении друкарка використовывалась, когда еще никаких принтеров не было, принтеров. Уже менавито в этой технологии друкарками называли то, что официальной мовой называлась пишущая машинка. Ось, і гэта дастаткова моцна. Я прадстаўнік той эпохі, калі ніякіх не было. Я сам меў шчасце ў 83-м годзе купіць сабе друкарку югаславскую яшчэ. І натуральна ні пра якія іншыя мы не маглі сабе ўявіць. Існавалі перфакарты, гэтая тэхналогія ўжо адыходзіла. Наступная тэхналогія, былі друкаркі, на якіх раздрукоўвалася, ну, у гэтых лічыльных бюро, як яны называліся, статыстычныя бюро, лічыльныя бюро. Але не маш бюро, ясна. Там, дзе на вялікіх кампутарах, ну, яшчэ тады ЭВМ, аблічваліся для прадпрыемстваў. Як? Вылічальны цэнтр называлася. Вылічальныя цэнтры існавалі, у іх стаялі аграмадныя, і там нейкая частка інфармацыі падавалася ў друкаваным выглядзе, нават такіх аркушах, магло быць на рознай шырыні. Вось, і яны складаліся так гармонікам. Вось. То вот такое лірычнае адступленне. Значыцца, тады ўжо прынтары былі. Їх так, як їх називали, я не можу сказати, але друкаркою називалася от гэтая машинка. Так, ти друкуєш? Принтер, насамрэч. Це був насамрэч принтер. Несумненно, я не можу на гэта зрозуміти. І друкаркою називалася от гэтая машинка. Вельмі шмат хто говорив, я купив друкарку, я маю друкарку, машинку я маю. Може, я так і говорю, я не можу тебе проаналізувати, але слово увійшло ще тоді в мову. Я бачу тут контамінацію, не польською, не ёсць польська. Просто супалі вынікі з польською мовою з той причини, што словоутварення польське вельмі блізкае да беларускага словоутварення. І мовныя сродкі не настолькі безмежныя, і якби модель словоутваральная просто пад пальцями лежыць пад руками. Всё. Думаю, што ў гэтым рэч. Таму палянізм однозначно бачыць у ёй. Так, ну, я наступала. Ёсць такі момент. Просто калі сыходзіць з такого, што гэта якби прылада для друку, і калі ўтвараць вось па гэтай мадэлі вось для ўсіх прыладаў беларускіх, то выходзіць друкавалка. Як там я прыводзіў прыклад. Капаць капалка. Ну, вось у мяне штосьці было такое больш. Ну, з рэальных словаў. Ну, просто мадэль. Калі адразу адзе слова ўтвараць, гэта атрымліваецца, мае выгляд аказіяналізма. І вот як вот у тэрміналагічным значэнні, а не у, хоць вот эта шэрая зона. Малацілка. Змазму. Не аказіяналізма, аказіяналізма. Дык вось. Так, мы, ну, якое, глядзелка, глядзець. Малацілка. Малацілка. Молотилка молотить, ну что там, колупалка, колупаться, колупалка, лямпочку менять, менялка, вот, прилада такая, и так далее. Кухолка, торка, тарка. Тарковалка тогда будет. А, тарковать. Да, тарковаць, no. Калі тут будзе тарковалка. No, дарэчы, я... таркаваны, таркаванка, гэта як запяканка. Запякаць, запяканы, запяканка. Это па дарозе на конт той нанка, запасанка. тут развагі яшчэ. І там несур'ёзнае слова. Вот як аказіяналізм, любое дастаўленне да аказіяналізму, гэта несур'ёзнае слова, слова, з якім, ты не, якое яму нельга даручыць быць тэрмінам. О! Вось менавіта такая фармулёўка, думаю, дакладная, будзе перадаваць тое, што я хацеў сказаць. А друкарка, такі ж сур'ёзны, не менш сур'ёзны тэрмін за машынка. Не ведаю. Не маю, не маю нейкай перавагі. Добра. Я думаю, што не мае сэнсу зараз гэта працягваць. Толькі друкаж ці друкар. Ну, друкаж нешта ці друкар. Супраць. Друкач, кароткае слова, і з гэтай прычыны магчымыя розныя інсінуацыі. Ну, там, дручок, напрыклад, ёсць слова. Гука нагадвае слова дручок, друкач, як пасувач, што там яшчэ, слова прач такое, ткач, як бы мадэль празрыстая, але чытач. Так, ну, насач. Я недзе чытаў, што вось суфікс «зятачове», ён выкарыстоўваецца там, дзе трэба як бы як агент, ну, ці як называецца, той, хто і хто дзеіць. Але так, які не займаецца гэтым як бы настала, а займаецца гэтым, ну, ад часу. Ці другое вось мае пэўны такі сэнс, як это, негатыўны, ці што? Угу. Там, брахач. Ну, гэта вядома, што гэта не пакрывае 100% усіх слоў, але вось, калі казаць пра сэнсы, нейкія суперслова. Слова з гэтай прычыны, яно, ёсць пачуццё такой маркіраванасці, ўсё ж такі, што яно, эмацыйнае. Слово эмоцийное, суфиксация эмоцийная, есть такой момент. И тяжко до его так само серьезно ставится, как до прилада некая. Тяжко, друкач. Когда мы были в идеальной ситуации, оно могло бы прижиться, ну, тягач. Нема никакой такой коннотации. Так. Але сілач, барадач. Ну, вот уже ёсць. Уже ёсць барадач, так. Эмоцыйная ёсць, але не адмоўная. У любым выпадку, друкач это хутчэй такі заўзяты, такі не адыходзіць. Друкуе. Ну, а друкар тут хутчэй ўсё ж такі чалавек, які... Магчымая, так, аманімія, просто ўзнікаць будзе аманімія, і мы не будзем ведаць, пра што гутарка. За ты не сказаць? Там, што... Ну, ўсё ўжо буду развітвацца. Всё, на сёння, я думаю, зусім. Ну так, это нам будзе на... Это падарунак. Так? Всё, я ўключаю.